राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वितीया, विक्रम संवत 2057, 1 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये चार प्रकार के भक्त होते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं, और कामनाओं के कारण से अपने ज्ञान वाले अन्य देवताओं के भक्त होने हैं, उन नियमों का ध्यान करके भजन करते हैं। जो जो जिस जिस भगत है उसी के मैं श्रद्धा दृढ़ करता हूँ, परंतु उनको फल अंत वाला मिलता है। ज्यादा से ज्यादा देवान देव जो जानते देवताओं के स्थानों को प्राप्त हो जाएंगे, और मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। पर फिर भी लोग देवताओं का भजन करते हैं, क्यों? मेरे को मनुष्य मानते हैं। जैसे मनुष्य साधारण होते हैं, ऐसे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वो अव्यय अनुत्तम भाव को जानते नहीं, यहाँ तक अपनी बातें हुई। अब कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य। जब मेरे को मनुष्य जानते नहीं, तो मैं भी उनके सामने प्रकट होता नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया से आवृत हुआ हुआ उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मूढ़ो ना बिजाते लोको मामजे। देखो, मनुष्य अपने अहंकार से मोहित होकर के अपने को बड़ा समझता है, और भगवान को भगवान नहीं समझता। भगवान को भी समझता है हमारी तरह ये भी मनुष्य है। क्यों वह समझते हैं कि मेरा जो अनुत्तम भाव है वैसा उत्तम भाव कोई है ही नहीं, ऐसा अनुत्तम भाव उसको न जानते हुए न सुन रहे। तो ये था माम प्रबंधनते तथे वजाम्यम। जो भक्त मेरे जैसे शरण होते हैं वैसे उनका मैं भजन करता हूँ। तो वे जब मेरे को नहीं जानना चाहते, तो मैं भी उनके सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया को लेकर रहता हूँ। तो मैं सामने आता ही नहीं, मेरे स्वरूप से उनके सामने मैं भी नहीं आता, क्योंकि वे नहीं चाहते तो मेरे चाहना है ही नहीं। देखो, भगवान के कोई चाहना नहीं है। भगवान वही होते हैं उत्पत्ति विनाशन भूतानाम आगति गति वित्त विद्या अविद्याचो भगवान इति। भगवान सब मान जानते हैं, उनके कोई मन में इच्छा नहीं है। अब वे उनको जानना नहीं चाहते तो भगवान भी ठीक बात है। जैसे वे नहीं चाहते तो भगवान भी नहीं चाहते, वे अपना अभिमान करके दूर रहते हैं तो भगवान कहते हैं मैं भी मेरी माया से आवृत होता उनके सामने मेरे स्वरूप से प्रकट नहीं होता, क्योंकि वे मैंने वो जानना चाहते ही नहीं, मगर नहीं चाहते तो उसमें भी नहीं चाहते। और मैं सब जानता हूँ, भेदा हम समतीता नहीं वर्तमान नहीं चाहता भविष्य भूता नहीं मान तू वेदन कर सना। वे मेरे को जानना चाहते नहीं तो उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता, परंतु मैं जानता हूँ सभी, जैसे वे जानते नहीं इस वास्ते मेरे शरण होते नहीं, तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, वेदा हम समतीता नहीं, पहले जितने हुए और चले गए उनको मैं जानता हूँ, वर्तमान जितने हैं उनको मैं जानता हूँ, और भविष्य में भी जो हूँ उनको भी मैं जानता हूँ। और मान तो वेदा कष्ट ना मेरे को कोई नहीं जानता, तो कारण क्या है? मानो वे अपने अज्ञान से आवृत रहते हैं तो मेरी माया भी मेरे पास में रहती है, माया रहते हुए भी उनके सामने मैं दिखता नहीं, परंतु वे जैसे माया में मोहित रहते हैं ऐसा मोहित मैं नहीं होता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, जितने प्राणी है पहले क्या थे अब क्या है आगामी क्या होगा इन बातों को जानता हूँ, वेदा हम समतीता नहीं अच्छी तरह से बीत गए उनको भी जानता हूँ, और वर्तमान को भी जानता हूँ, भविष्य को भी जानता हूँ। तो भगवान कैसे जानते हैं? उनके जैसे है वे वैसा का मैं जानता हूँ, भविष्य को मैं जानता हूँ, इस वास्ते इसमें एक मार्मिक बात है। मनुष्य में आकर के वे भजन करें तो मेरे को ठीक जान लेंगे, और तुम्हें भजन करना चाहते नहीं मेरे को जानना चाहते नहीं तो मैं भी उनके सामने प्रकट नहीं होता, परंतु उनकी सभी बातों को मैं जानता हूँ। वे अगर भजन करे भजन में लग जाए तो उनका उद्धार हो जाए, और भजन में नहीं लगते तो उद्धार नहीं होता, तो उद्धार नहीं होता उसमें भजन में नहीं लगना कारण है, भजन की एक विशेष बात है। सामान्य लोग है उनके सामान्य बात है, भजन की विशेष बात है। भजन करने से वे सामान्य आदमी नहीं रहते, भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके भाग्य खुल जाते हैं, वे विचित्र पुरुष हो जाते हैं, वे सामान्य मनुष्य नहीं रहते। जैसे दूसरे लोग जन्मते मरते रहते हैं, ऐसे जन्मते मरते नहीं रहते, उनको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, वे समझ में आ जाने से वे जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, वे ठीक समझ में लग जाते हैं कि जीव का क्या कर्तव्य है, जीव को कैसे जानना चाहिए वो जान जाते हैं, वर्तमान के समय को जानते हैं, और भजन करने से उन्नति होती है उसको जानते हैं। भगवान उनको जानते हैं, इसमें एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है कि वे कैसे होंगे, अंगाड़ी क्या दशा होगी, कैसे स्थिति होगी, इस विषय को भी ठीक से जानते नहीं, परंतु मैं जानता हूँ। मानो भगवान भजन करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं और वे विशेष हो जाते हैं, जानकार बन जाते हैं, तत्व जान जाते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं, वे लग जाते हैं। एक बात विशेष ध्यान देने की है, भगवान अगर जानते हो कि ये भजन नहीं करेगा तो भजन कर नहीं सकते, इस वास्ते भगवान उसमें माफी करते हैं मनुष्यों के लिए, भजन करके उन्नति जाने के लिए खुले रहते हैं। जैसे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वचाम्यहम्, जो मेरे शरण होते हैं वैसे मैं भी उनके साथ में प्रेम से बर्ताव करता हूँ। मेरे बिना वे नहीं रह सकते तो उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, पर नहीं रह सकता इसमें कारण क्या है, तो उनका अनजानपना, वो अनजानपना है उसको वे आदर करते हैं, विशेषता देते हैं, इस वास्ते मेरे को जान नहीं सकते। अगर जानना चाहे तो उनके सामने मैं प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि वे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, जैसे मेरे शरण होते हैं ऐसे उसी तरह मैं भी होता हूँ। तो वे अगर संसार की आसक्ति त्याग करके मेरे शरण हो जाए तो मैं भी उनको अपने शरण लेता हूँ, और वे जैसे भजन है उसे वैसे मैं जानता हूँ। जैसे कोई भगवान को पिता माने तो मैं पिता की तरह बर्ताव करता हूँ, जैसे वे अपने को पत्नी माने तो पति की तरह मैं बर्ताव करता हूँ, वे अपने भाई माने तो भाभी की तरह मैं बर्ताव करता हूँ, वे अपने गुरु माने तो मैं गुरु की तरह बढ़कर बर्ताव करता हूँ, वे अपने को कह के मैं गुरु हूँ भगवान मेरा चेला है तो उनके साथ मैं चेला बन जाता हूँ, वे अगर मेरे को पिता माने तो मैं पुत्र बन जाता हूँ। मैं सब तरह से जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार रहता हूँ, परंतु वे मन मेरा भले करना चाहते ही नहीं। रुपया है रुपया है रुपया हाथ भोग दो में ज्यादा लगे थे, एक तो चीज वस्तुओं के संग्रह में, एक भोग भोगने में, दो में रात दिन लगे रहते हैं, उनमें इस पर तत्पर रहते हैं। तो मैं जैसे भोगने में तत्पर रहते हैं तो मैं भी वही परवाह नहीं करता, परंतु वे अगर मेरे को भजे तो मैं भी उनका भजन करूं। वे प्रेम करके मेरे चरणों में आना चाहते हैं तो मैं प्यार से उनको लेने के लिए तैयार हूँ, पर वे नहीं भजे तो मैं नहीं भजता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि संसार में जितने प्राणी है वे प्राणी अपने कर्मों का फल पाते हैं, जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म करते हैं कर्म के अनुसार ही उनको फल मिलता है, उन फल भोग में मस्त रहते हैं और दुखी होते हैं, जलते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कष्ट पाते हैं, पर तो मेरे शरण नहीं होते तो उनका कष्ट का अंत नहीं होता, तरह तरह नए नए कष्ट उनको होते। अगर वे मेरे भक्त हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, ऐसे मेरे को याद करे तो मैं भी उनको याद करता हूँ। वे मेरे लिए रोने लग जाए तो मैं भी रोने लग जाता हूँ। वे मेरे शरण आना चाहते हैं तो मैं उनको शरण लेना चाहता हूँ। जैसे किसी के पास में 100 रुपया हो और किसी में 1 करोड़ रुपया पास में हो, 1 करोड़ रुपया वाला और 100 रुपया वाला आपस में मिलकर कहे हम बरोबर आपसे व्यापार करना चाहते हैं और बराबर आपका मना बराबर होगा, तो आदमी बराबर नहीं करेंगे। वो 1 करोड़ रुपया है तुम्हारे पास, 100 रुपया ही है, 10 रुपया ही है, तो वो बराबर कैसे व्यापार होगा? और सेवा करेंगे साथ में साझे में तो मनुष्य नहीं करता, परंतु भगवान का 1 करोड़ नहीं, भगवान का तो अनंत है, अनंत रूप है, अनंत शक्ति है, अनंत विलक्षणता है, ऐसे विलक्षणता होते हुए भी साधारण से साधारण प्राणी अगर भगवान को भजता है तो भगवान उनके सामने साधारण से साधारण बनकर प्रेम से काम करने को तैयार है। और मनुष्यों की तो बात दूर रही, ब्रज की गाया भगवान को चाहती है तो गायों के ओंकार से बोलते रहे, बड़े बड़े यज्ञ में बैठने वाले अच्छे अच्छे पंडित ब्राह्मण वे भगवान का भजन करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, तो उनसे भगवान इतने राजी नहीं होते जितने साधारण से राजी होते। इस विषय को इस तत्व तो से नहीं जानते, वे अपने विद्या बुद्धि आदि को बड़ी मान करके बड़े भाव से लगे रहते हैं, तो बद लगे रहते हैं तो मैं भी लगे रहता हूँ, परंतु साधारण से नीच प्राणी भी अगर मेरा भजन करे तो मैं उनके साथ में प्रेम करने को तैयार हूँ। ये यथा माम प्रबंधे ताल तथैव करोड़पति शतपति के साथ में बड़ोबर का बर्ताव नहीं करता, परंतु मैं तो नीचे नीचा छोटे से छोटा उनके साथ बर्ताव करता हूँ, क्योंकि मैं संपत्ति को महत्व तो नहीं देता हूँ। दूसरे लोग संपत्ति को महत्व देते हैं, उनके पास सामग्री है, उनके पास विद्या है, उनके पास कई तरह की जानकारी है, उनसे वे अपने को बड़े मानते हैं। मैं इन बातों से बड़ा नहीं मानता, मेरे तो सामने वे है जैसे ही आ जाए, कैसे ही हो किसी तरह से मेरे शरण हो जाए तो मैं बड़े प्यार से उनके स्नेह करता हूँ, और जैसे मेरे को चाहे ऐसे ही मैं चाहता हूँ बरोबर का होकर के। और वे बड़े होते हैं तो मैं छोटा हो जाता हूँ, जैसे वे समझे मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे पिता है तो मैं उनका बालक बन जाता हूँ, उनका पिता भी बन जाता हूँ, पुत्र बन जाता हूँ मैं पिता बन जाता हूँ। मानो मेरे को शर्म नहीं आती छोटा बनने में, बड़ा बनने में, वे जैसे चाहे वैसे करने में मेरे को शर्म नहीं आती। वे अगर सरलता से कह रहे तो मैं उसी तरह रहा हूं। जैसे वाली अपने छोटे भाई की स्त्री को ही उसने जबरदस्ती छीन लिया ले ली, तो भगवान ने कहा कि महाराज धर्म हेतु अवतरे उषाई, आप धर्म के लिए अवतार लिया है, मारे मोहि व्याधि की नाई, जैसे व्याध मारता है छिप कर दे ऐसे मेरे को आपने मारा, ये आप ठीक नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं अनुज वधु भगनी सुतर नारी सुतर कन्या ये सुचारी, छोटे भाई की स्त्री और बहन और बेटे की बहू और अपनी कन्या ये एक समान है, या ही कुदृष्टि मिलो कही जोई, इन चारों में से किसी को भी कुदृष्टि से देखता है ताई बदे कुछ पापन होई, उसको मारने वाले का पाप नहीं लगता। तू अपने छोटे भाई की स्त्री को जबरदस्ती दबा कर दे लिया तो तेरे को किसी तरह से मारने से मारने वाले को पाप नहीं लगता, ऐसी कड़ी बात भगवान ने कही। पर वो कहता है अजू मैं बात की अंतकाल करी, तो अंत में जब आपने हाथ से मरता हूँ तो क्या मैं पापी रह गया? तो भगवान खुश हो जाते हैं, अचल करू तुम राखू प्राणा, तुम अचल कर दू प्राण दे दू, तुम जो मांगे सो दे दू, सब कर दू मैं। मानो वो सरलता से जब भगवान के चरणों के शरण होता है तो कहता है कि मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन आसम मारा, तो मारने के कारण को बता देते हैं। बता देने के बाद में वो कहता है महाराज मैं अभी फिर पापी रह गया क्या, जब आपके हाथ से मारा गया अंतकाल में आप सामने आ गए तो कैसा ही पापी हो, अंत में आपका नाम लेकर के मरता है उसका भी उद्धार हो जाता है। जब मैं स्वयं सामने आया तो तेरी दुर्गति कैसे होगी, तो तू चाहे सो बांध ले सबूत देने को तैयार। तो मैंने कहा महाराज आप अब सामने आ गए ऐसा मौका ऐसी मृत्यु मिलेगी बोली। बार बार मुझे जतन कराई अंत राम कही आवत नाही, बार बार निकलते हैं देवी अंत में भगवान का नाम ले लेते तो वे दुर्गति नहीं होती। भगवान ने एक कायदा बनाया है मनुष्य मात्र को दिया गया तुम उद्धार कर लो तो उद्धार करने का मौका अंत काल तक देंगे, अंत में भी याद कर ले तो मैं उद्धार करूंगा। अंत काले चमेव स्मरण होता काले वरव, अंत काल में भी शरीर छोड़ते हुए मेरे को याद कर ले तो मेरी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते छूट दी हुई है तो कैसे ही मेरे को याद कर ले उनका मैं उद्धार कर देता हूँ, उनका कल्याण कर देता हूँ, किसी कारण से उनके ऊपर मैं क्रोध नहीं करता, कैसी छूट मैं देता हूँ और पहले वाले गुणे सब पाप कर देता हूँ। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यार उम्र भर भगवान को याद नहीं किया और अंतकाल में याद कर रहे तो सब माफ कर देते हैं और सब का पापा व नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते फिर ठीक है हम ऐसा ही करें, भजन क्यों करें, अब भगवान को याद कर लेंगे, ये बात नहीं है, ये दुरुपयोग है। भगवान ने जो छूट दी है अंत काल में उसका ये दुरुपयोग है। जो भगत भजन नहीं करता उनको भगवान याद नहीं होते। अभी अभी जन्म में भी जिन लोगों ने भजन में लगा है सत्संग में लगे है वे भगवान को याद करते हैं, ऐसे साधारण आदमी भगवान के भजन में नहीं लगते। तो भजन में नहीं लगते तो उनका कल्याण नहीं होता, और जन्म भर में भजन करते करते भी अंत काल में योग वश हो जाते हैं। कहते योग वश में होते हैं जो कर्म सापेक्ष भजन करते, भगवान का चिंतन करते चिंतन के द्वारा भगवान का भजन चाहते हैं वे योग वश होते हैं। जो भगवान को अपना मानता है भगवान मेरे माता है मेरे पिता है मेरे भाई है मेरे संबंधी है मेरे कुटुंबी है, तो उनको भगवान भाई संबंधी कुटुंबी मान करके ही उनका उद्धार कर देते। ये यथा हम जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही, तो भगवान की उदारता है सबके लिए, वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतर हो, और इनके सिवाय जहां चार वर्ण नहीं है ऐसे मुसलमान आदि ईसाई आदि वर्ण में हो वे अगर भगवान को याद करे तो भगवान वैसे ही उनको भी याद करते हैं। भगवान के ये नहीं है कि भाई मुसलमान को नहीं मरेंगे, यहूदी हो ईसाई हो कोई हो किसी तरह से हो नीचे से नीचा प्राणी है वो अगर भगवान को चाहता है तो भगवान उनको बड़े प्रेम से चाहते हैं, उनको उद्धार करते हैं। भगवान के द्वेष भाव नहीं है, भगवान के पक्षपात नहीं है, भगवान सबके साथ में एक सा प्रताप करने के लिए तैयार है। वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कैसे आसन वाला हो, पापी से पापी, इसका नौवे अध्याय में विवेचन हुआ है। अपने पहले कह चुके अभी से सुदुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अगर सच्चा लग जाए हे नाथ मैं आपका हूँ तो भगवान उसको देने को तैयार है। आपकी नियत ठीक होना चाहिए, नियत भगवान उसको बड़े प्यार से लेते हैं। क्यों लेते हैं, कारण क्या है कि मूल में सबके सब भगवान का अंश है। ममी वंश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन अनाधिकार से हृदय मेरे अंश है, ये मेरे वज्र में लगे हुए है, तो मेरे अंश है मेरे में लगे हुए, इन बात को मैं जानता हूँ, मनुष्य नहीं जानता, जीव नहीं जानते, पर मैं इस बात जानता हूँ। इस वास्ते उनके पापों की तो मैं नहीं देखता हूँ, रहते न प्रभु से तो चूक की इन्हें चूक कही, भूल करी, गलती करी, वो भगवान को याद नहीं रहती। भगवान का अंतकरण हमारा अंतकरण दोनों बड़ा फर्क है। हम देखते हैं वो भजन नहीं करता है, पापी है, दुराचारी है, वो एकांत में बैठ कर भजन में लग जाए, गंगा जी के किनारे बैठा है, माला पलटता है, लोग कहते हैं देखो कैसा भगत है ये, तो जानकार कहता है मैं जानता हूँ जैसा ये भगत है मैं ठीक तरह जानता हूँ, ये भगत ध्यानी है बुगले की तरह भजन बैठा है, पर मैं जानता हूँ। मानो उनके पापों को मुख्य मानते हैं दूसरे लोग, और भगवान कहते हैं मैं उनके पापों को नहीं मानता हूँ, भीतर से मेरे अंश पवित्र है और अपना नाम भी मेरा ले रहे हैं तो पापी रह नहीं सकता। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, आशाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है, दुराचारी से दुराचारी भी, कारण के मूल उनका परमात्मा के साथ में एकता है। जो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव रूप से सबका सबके परमात्मा पे परम पिता है, परमात्मा के हर्ष सब जीव, तो ऊपर से इनकी दुराचारों के कारण से वृत्तियां खराब हुई है, मूल में सब भगवान के अंश है। इस तत्व को भगवान जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, अमल है, मल रहित है, सहज सुख देने वाले है, ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा भजन करते मेरे में लग जाते हैं तो मैं उनको प्रेम से उद्धार कर देता हूँ, उद्धार बनाना बन जाता हूँ। इस वास्ते भगवान में लगने के लिए भाइयों से बहनों से प्रेम से करना है, आप जैसे हो वैसे के वैसे भगवान की तरफ चलो, भगवान की तरफ चलने में कोई और जरूर नहीं है, आप जैसे हो वैसे हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान मेरा तो तुम है ही, तू नहीं मानता है मैं तो मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मानता ही नहीं मैं जानता भी हूँ, तो तू मेरा अंश है ऐसा जानता हूँ, तो ये जल्दी भगवान अपने साथ उनको लेने के लिए तैयार है। पापी से पापी को भी भगवान जानते हैं मेरा है, ऐसा भगवान अपनाने के लिए तैयार है। सज्जनों अपने नहीं है, अपने तो विकार होता है, तो कोई अच्छा आदमी है भजन धवन करता है वर्षों से हम जानते हैं, अच्छा महात्मा है, अच्छा पुरुष है, 200 वर्षों 50 वर्षों से हम जानते भजन करने वाला है, अरे एक दिन रात्रि में वैश्यादि घर से अकेला निकला तो हमारे बहन पर ज्यादा है कि ये साधु है, अच्छे पुरुष है, ये वैश्यादि क्यों है, हम लोग उनके पर बैन करते हैं, वो शुद्ध है अशुद्ध है इस बात का निर्णय नहीं करते, अशुद्ध मानने में हम ठीक करते हैं तो अशुद्ध मन ने केवल पेशा करे जाने मात्र से और गंगा जी के किनारे बैठा भजन करता है परंतु उसका आचरण अच्छा नहीं है तो हम लोगों गए उसे पाप की तरफ भी वृद्धि जाती है। हमें ध्यान दिया मानो अच्छा काम करने पर भी उनको ठीक अच्छा हम जल्दी नहीं मानते उनके पापों की तरफ देखते हैं और वर्षों से भजन करता है उनके भी कोई अवगुण देखते हैं तो अवगुण सचुर अवगुण को पकड़ देते हैं। भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। भगवान का स्वभाव है जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए उसको बहुत जल्दी उद्धार कर देते हैं। ऐसे दयालु स्वभाव है यार मूल से भगवान का से इस बात को भगवान जानते हैं। हम मनुष्यों का स्वभाव है कि अवगुणों की तरफ वृद्धि जाती है वो दुराचारी है दुराचारी मानते हैं। दुराचारी आदमी भगवान में लग जाए तो दुराचारी मानते हैं और अच्छा आदमी बीसों पच्चीसों वर्षों से हम जानते हैं उसमें भी कोई से अवगुण आ रहे पर उस अवगुण की मुख्यता को जानते हैं। भगवान अवगुण की मुख्यता को नहीं जानते अपिछे सुदुराचार हो बजते मां मन ने भाग केवल भजन में लग जाता है तो साधु ने उसे मंतव्य है भगवान कहे तुम भी साधु मानो इसको क्यों क्यों उसने निश्चय अच्छा कर दिया। निश्चय अच्छा करने से निश्चय के अनुसार भगवान को जानते हैं तो भगवान अपनी कृपा से सबको मुक्ति करने के लिए कल्याण करने के लिए उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं उनके उद्धार के लिए। मैं वैसे ही रहता रहता हूँ। अरे मनुष्य वो पापों को देखता है मुख्य भजन करने वाले से गलती हो जाए तो पापी और पाप करने वाले भगवान में लग जाए तो भी पापी और पाप की तरफ वृद्धि जाती है मनुष्यों की। अरे भगवान का ये पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी है पर भजते माँ मानन भाग और का भाग न मान कर केवल भगवान का वर्णन करता है तो भगवान के साथ मंतव्य है। अंतकरण है अंतकरण ध्यान आ रहा है भगवान का अंतकरण इतना शुद्ध निर्मल है जो उसमें अच्छी बात छपती है बुरी बात जल्दी छपती नहीं। मनुष्यों का अंतकरण ऐसा है बुरी बात है तो बुरा मानते हैं अच्छा भी कोई गलती करते तो बुरा मानते हैं। बुरा मानने में जल्दी हमारी वृत्ति चली जाती है भगवान की वृत्ति नहीं होती। भगवान उसमें अच्छा पड़ा तो अच्छा पड़ा कायम करते हैं यार उसी कृपा से उद्धारता जीव का। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप सरलता से भगवान को अपना माने भगवान को अपना माने। भगवान कहते हैं अभिषेक दुराचार पापी से पापी भलते माँ मन भाग साधु ने बस मंतव्य तो साधु मान लो। मंतव्य कहने का तात्पर्य क्या कि अभी साधु बड़ा नहीं है आचरण मेरे खराब है ठीक बड़ा नहीं है परंतु वे मानते हैं उसके भूतर के भाव को भाव कैसा है। एक सज्जन था तो उसने पाप किए बहुत आदमियों को मार दिया मारते मारते एक कमरा 100 आदमियों के जनान में हत्या कर दी। तो उसने जाने के ब्राह्मण को पूछा कि महाराज मैं बहुत पाप करने वाला हूँ तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मण देख रहे अरे राम राम राम राम राम राम राम इतने पापी के दर्शन हो गए तो उसको गुस्साया तो उस ब्राह्मण ने मार दिया तो 100 संख्या पूरी हो गई। पूरी 100 संख्या हो गई तो ब्राह्मण ने सुनते ही 99 पापों की हत्या को देख करके उसको खराब समझा। तो इतना खराब था उसने एक ब्राह्मण को पूछा फिर और कहा कि महाराज देखो मैंने इसे पूछा था और वो मेरे पर घृणा करने लगा तो महाराज हमारे को आ गया गुस्सा, मैंने उसे उल मार दिया। मैं तो 100 आदमियों की हत्या मेरे साथ हुई है, इतना पापी हूँ। तो अच्छा ऐसा है तो तुम भाई संतों को शुरू चला जा। तो वे संत थे पीढ़ी बंद के पास रहने वाले, तो उनके शरणों में शरण गया। तो जाते जाते देरी लग गई, देरी हो गई, रात पड़ गई। तो रात पड़ गई तो महाराज एकांत में जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे तो अपना दरवाजा बंद कर लिया और सो गए। तो बाहर जाकर रह गया, पूछा कि महात्मा जी ये कुटिया गांव यही है, इसी में रहते हैं। अभी भैया सो गए, रात्रि को विश्राम है, इस बार तू तक मत कर, ऐसी बात है, बाहर ठहर गए। तो रात्रि को देखता है तो महाराज जहाँ स्नान करते हैं वहां पर दो स्त्रियां आई, जो काला काला स्वरूप और ऐसी दो स्त्रियां आई। दो स्त्रियां आकर के उसमें जो जल पड़ा था, एक वृक्ष था, उस वृक्ष के जल में स्नान था, उस प्रांत गया। तो बाबा जी वहां स्नान करते थे, वो स्नान का पानी पड़ा था। तो वे दो स्त्रियां आई उस पानी में, उन्होंने पानी लेकर किया तो महाराज जी पानी लगाते ही वे शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हो गई। तो उसने पूछा कि माता जी आप कौन है, क्या बात है? तो कहा मैं गंगा हूँ, जमुना है। गंगा और जमुना दोनों बहना हमारी यहाँ पर, तो यहाँ आई तो यहाँ हमारे में बहुत से पापी पाप करके स्नान करते हैं, तो वे पाप धोते हैं, तो पाप धो करके हम पाप से खाली पड़ गई, पापों के कारण से रूप कुरूप हो गया, तो वे हम शुद्ध कैसे हो? तो ये सी बात बताई है। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, वे युद्ध के समय आपने सुना होगा महाराज थे ना भगवान के भक्त हुए विदुर जी, विदुर जी महाराज है युद्ध में अपने धनुष बाण को रख करके और तीर्थ यात्रा में निकल गए, तीर्थ यात्रा में घूमते रहे। तो तीर्थों में घूम करके वे आए, जैसे महाभारत का युद्ध हो गया उसमें कौरव सब मर गए, पांडवों का राज्य हो गया, ऐसा आकर के देखा। तो भीष्म महाराज उसको बोले कि महाराज आप ऐसे संत हो? वो कहे मैं तो भैया यहाँ था नहीं, मेरी अनुपस्थिति में युद्ध हुआ, युद्ध में था नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। तो वे बोले कि भगवत विधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुरंग तीर्थानी शांत स्थिर कथा करता। आप जैसे भगवान के भक्त होते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों को निर्मल करते हैं, तीर्थों के पाप को आप दूर करते हैं, संतों के दर्शनों से संतों के स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी जमुना जी आदि तीर्थ है वे पाप धो लेते हैं, उनको तो शुद्ध कर लेते हैं, पर उनमें आप में पाप हो जाता है। और संत महात्माओं के प्रभाव से, उनके चरणों के प्रभाव से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे शबरी थे ना, तो भगवान पधारे तो पंपा सरोवर गए, तो पंपा सरोवर में जल हो गया अशुद्ध, तो शबरी को बुलाया। शबरी डरती थी ऋषि मुनियों से, वे ताड़ना करते थे दूर रहे, तेरी छाया पड़ जाती हम अशुद्ध जाए तू, तो सबर जाती ही है, तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो वह डरते थे, वगैरह जब कहा भगवान ने कहा शबरी ये पप्पा स्वरूप में चरण धो लो तुम्हारी शिव तुम देखने लगी क्या बात हुई ये चुपचाप है भगवान के सामने बोलते नहीं है फिर ताड़ना करेंगे तो ऋषि मुनि ने कहा बेटा तुम स्नान करो चरण धो लो उन्होंने आज्ञा देनी जो चरण जो ही चरण धरे तो जब साफ हो गया लोही और रात हो गया पानी वो पानी या चरणों को सबरी के चरण धोते ही साफ हो गया तो साफ हो गया तो क्यों हो गया कि भगवान के भजन करने वाले है ना यही बात युधिष्ठिर महाराज करे भगवत विदा भागवत आपके समान प्यारे भगवान के भक्त वे अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं हृदय में भगवान का चिंतन करने से उनके शुद्ध हो जाने से वे जिसमें तीर्थ में जाकर पैर रखते हैं वो तीर्थ पवित्र हो जाता है तो वे दोनों माताएं पवित्र हो गई तो उसने देखा क्या कारण है कहते इनमें स्नान किया है इसे मैं पवित्र हो गई भगवान महात्माओं के स्नान का जल था उस जल से पवित्र हो गए तो इस तरह से महात्माओं के चरणों से वे पवित्र हो जाते हैं ये शक्ति किसमें है कि भगवान के भजन करने में है वैसे भजन करने वाले साधु संत महात्मा बहुत विरले होते जैसे विदुर जी महाराज साधारण जाति के थे और अपना घर में मजे करते भजन करते थे बड़े नीतिज्ञ थे जानते बहुत थे परंतु फिर भी साधारण नीति से रहते थे तो ये स्नान करने का महत्व जो भगवान को याद करते उनमें है ये याद करना ये साधु का कारण नहीं है साधु हो चाहे गृहस्थी हो स्त्री हो चाहे पुरुष हो जो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग जाता है उसका अंतर शुद्ध हो जाता है अंतर शुद्ध हो जाता नहीं है उनके चरणों में विलक्षणता आ जाती है चरणों के जल में वो तीर्थों में जाकर चरण रखते हैं और चरणों के रखते ही तीर्थों के पाप दर्श हो जाते हैं तीर्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी गुण दंत तीर्थानी वे अतीर्थ हो जाते हैं तीर्थ को पवित्र करते हैं संत महात्मा ऐसे पुरुष होते हैं उसमें साधु हो गृहस्थ हो भाई हो बहन हो जैसे मीरा भाई है भाई की स्त्री रहती थी परंतु महाराज शरीर उनका पवित्र हो गया इतना पवित्र हो गया कि अंधकार में शरीर मिला नहीं शरीर ही भगवान में प्रवेश हो गया उनकी पहचान हुई भगवान के मुख में उसका चुंदी का टुकड़ा क्यों रह गया उसको देख कर मालूम क्या कहाँ गई वो भगवान में मिल गई तो भगवान में मिल गई इतनी पवित्र थी ऐसी जाती है परंतु होती हुई भगवान का चिंतन करती थी ऐसे भगवान के चिंतन करने वाले साधु हो चाहे गृहस्थी हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो छोटा है चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो चाहे जवान हो कोई कैसा ही क्यों हो भगवान के चिंतन करने से वो पवित्र हो जाता है तो वे गंगा और जमुना दोनों पवित्र होगी ऋषि ने यही कहा है तीर्थ कुंडन तीर्थानी अतीर्थ हो जाते हैं तीर्थ बलित हो जाते हैं उनको पाशा तीर्थत्व प्रदान करने वाले महात्मा लोग हैं आप लोगों के संसार से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं जो संसार को पवित्र करने वाले हो जाते हैं उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं तो संत महात्माओं की ऐसी कृपाएं उनसे पवित्र हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ भगवान कहते हैं यहाँ नाम प्रकाश सर्वज्ञ सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता पर संत महात्माओं के सामने छिप कर रहता नहीं वे जान लेते हैं हर एक नहीं जानता हर एक प्रथम पहचानता नहीं संतों की कहते रामदास जग से लखेल जाए बाहर तो संसार सब भीतर उठा था उन्हें कहता हरेक तो जानता नहीं बाहर तो संसार से काम करते हैं, पर भीतर से भगवान में लग जाते, भगवान के चरित्रों में, भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान के रहस्य में तल्लीन होते हैं। वे भगवान के तल्लीन होने के कारण से पवित्र हो जाते हैं, उनमें अपनी पवित्रता नहीं, भगवान के चिंतन से पवित्रता आती है, तो पवित्र वे पवित्र कर देते हैं दुनिया को, और तीर्थ हो जाए तो अशुद्ध तीर्थ हो पवित्र कर देते हैं, इतनी मन पवित्रता आ जाती है, वो पवित्रता आती है केवल भगवान के चिंतन से। इस वास्ते आप जितने हो जो सच्चे हृदय से भगवान का चिंतन करने लग जाओ तो आप ऐसे पवित्र हो जाओगे। कोई जाति का कारण नहीं है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वैदिक हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, यात्रा कोई हो, सब उस पवित्र हो जाते हैं भगवान याद करने से। तथ वास्ते मैं सबके सामने प्रकृति होता, अपने योग माया से छिपा रहता हूँ, और वो मूल है लोगों पावन वो मेरे को नहीं जानता, और वेदा शब्दता नहीं है, मैं जानता हूँ ठीक तरह से। भगवान का ज्ञान लुप्त नहीं होता, अलुप्त ज्ञान होते हैं, उनका ज्ञान सदा प्रकाशित रहता है, वे ज्ञान में मामल भरे रहते हरदम। तो इस वास्ते वर्तमान को सब जानता हूँ, बीत चुके उनको भी जानता हूँ, अगर ही बीते उनको जानता हूँ, जो बंधन करने वाले वे मुक्त हो जाते हैं, भगवान के चरणों का शरण लेते ही पवित्र हो जाते हैं, उनमें वो भगवान की पवित्रता आ जाती है, दूसरी पवित्रता मालूम नहीं होती है। दान है, पुण्य है, जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है आदि करने से पवित्रता आती है, पर वहां पवित्रता आती है सीमित, और भगवान के भजन से, भगवान के यादगार से असीम होती पवित्रता, असीम। जैसे पुण्य करने से आदमी पवित्र होता है, पर पाप न करे, कोई पाप न करे तो उसकी पवित्रता पुण्य करने की अपेक्षा भी विशेष होती है। खराब काम करता ही नहीं, गाली किसी को देता नहीं, तन से, मन से, वचन से, तीनों तरह से वो शुद्ध होते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऐसे आदमियों के द्वारा त्रिलोकी की पवित्र हो जाती है। भगवान की पवित्रता विलक्षण है, दान की, पुण्य की, तीर्थ की, व्रत की, उपवासों की, इन सभी पवित्रता आती है, पर पवित्र सीमित होती है, थोड़ी होती है, और भगवान के भजन करने से, भगवान में तल्लीन होने से असीम पवित्रता आती है, असीम श्री सीमा नहीं पवित्रता आती है। उस पवित्रता से पवित्र होते हैं, तो उनके संग से शास्त्रों में आया है कि जो भगवान के भजन में तल्लीन है, रात दिन भजन करते हैं, ऐसे कोई गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, वो कहते हैं कि एक घर में ज्यादा स्नान करता है, सदैव शुद्धि वही गृह, एक जगह बैठ भगवान का ध्यान करे, उनके पास पास में होने वाले घर पवित्र हो जाते हैं, पास में आने वाले मन पवित्र, मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनके रेत में, उनके स्थान में, उनके पदार्थों में, उनमें सब पवित्रता हो जाती है। आपने सुना होगा एक बार भगवान शंकर नंदी पर चढ़े हुए जा रहे थे, तो एक जगह भगवान उतरे नमस्कार करते हैं, तो पार्वती ने पूछा कि महाराज यहाँ कोई है तो नहीं, पर जो नमस्कार करे, कहते हैं यहाँ भक्त हुआ है, पहले उस भक्त का स्थान है, तो बहुत पवित्र है ये, इस बात से नमस्कार करता हूँ। मानो संत गया ही पूजिए, संत ने यहाँ भी छोड़, उन भक्तों भी छोड़, तो सबके लिए नहीं, भगवान के मूड हुए बिना भी जानती, मेरे को मूड जानता नहीं, माम अजम अभ्यय अज अभ्यय अविनाशी हो जानती, परंतु मैं जानता हूँ सबको ही, वेदा हम सब थी था नहीं, भगवान सबको जानते हैं, तो गंगा और जल को पवित्र देख करके वो पवित्र हो गए, तो उनको देख करके पवित्र हो गए। उसने विचार किया कि संतों का बड़ा परिचय महात्म है, तो पीढ़ी भेद के साथ संत संत रहे और संतों का फिर उन्होंने स्तोत्र बनाया। तो उनके अंतःकरण ब्राह्मण कर्म बने का अभिमान था कि मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा ऊंचा हूँ। अभिमान के कारण से पाप इकट्ठे हुए, अभिमान की छाया में पाप रहते हैं। अभिमान नहीं है तो पाप कहाँ टिकेंगे, तो वो अभिमान के टिके पाप हुए थे, तो संतों की कृपा से वो पवित्र हो गए। उनका स्तोत्र मैंने देखा है, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते उदासीन साधु, ऐसे उसका स्तोत्र बनाया उन्होंने। उनको ये पता लगा कि भगवान के भजन में महान पवित्रता है, ऐसी पवित्रता और कहीं होती नहीं, और से बनती नहीं। तो भगवान के भजन करने से संत पवित्र हो जाते हैं, वे संत हो जाते हैं, चाहे वे गृहस्थ हो चाहे खुशी वाले हो। मेरा भाई गृहस्थ थी, मेरे को साधु थोड़ी बनी थी, मेरा भाई को साधु बनी थी, बनावटी नहीं थे, असली भीतर से भगवान की भक्त थी और उसी में तल्लीन हुई रात दिन, उसमें ऐसी रहती थी। रहते रहते बैठ दो मन का, ये तो शरीर होता है, वो शरीर शुद्ध हो गया, निर्मलता के याद करते करते शरीर निर्मल हो गया। शरीर निर्मल हो गया तो शरीर ही भगवान में समा गया। मेरा भाई के शरीर की दाह क्रिया नहीं हुई, उस शरीर को जलाया नहीं, उस शरीर को शरीर की पवित्र हो गई, ऐसी पवित्र हो गई। तो भगवान के भजन चिंतन करने से मनुष्य में बहुत पवित्रता आ जाती है। आप लोग जो सत्संग सुनते हो, अब आज भागवत भी शुरू होने वाली है, भागवत की कथा सुनो तो उससे ही पवित्रता आती है। नियम उसने आज अब आभार से पहले से तैयारी कर लो, नियम से भागवत पूरी सुनो शांति से, तो ऐसी भागवत हरे जगह नहीं सुनने वाली। आप तत्परता से सुनो, सत्संग सुनो, गीता जी का रामायण का पाठ करो और भागवत सुनो। जब रामायण का पाठ हो तो रामायण का ग्रंथ पाठ करो, आप में बहुत पवित्रता आवेगी। आपकी पवित्रता आपके गांव को पवित्र देगी, आपके शहर को पवित्र देगी, ऐसी पवित्रता आती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये आप लोगों से प्रार्थना है। विश्वनाथ भाई उस तुम्हारे जो सुना दो सुना दो अवश्य। मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजने लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजने लाओ लीजिए रे। हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम राम ने भजन लाओ लीजिए रे, राम ने भजन लाओ लीजिए रे। हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण हरि बोल राम कृष्ण राम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीता राम। राखे राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे राम कृष्ण रे सीता राम ने भजी ने।